Bismillahirrahmanirrahim. Hanım kızlar, hanım bacılarımız, şu gördüğünüz bitkinin adı mısır. Elbette bunu tanıyorsunuz. Pek çok şeyde kullanılıyor. Eskiden ekmeği yapılırmış. Şimdi tutkal maddesinden baklava için kullanılan şerbete varıncaya kadar pek çok şey de yapılıyor. Ve dünya üzerinde ciddi sömürü odaklarından biri olduğunu da yakın yıllarda Türkiye'de öğrendik. Bizi o bölümleri ilgilendirmiyor. Fakat genç kız olmak başlığı için bu mısırı kullanmak istedim. Size ikişer tane hediye edecektim. Birileri bloke etti o mısırı. Nasibini kapattıracak büyü falan zannettiler onu herhalde. Okunmuş, okunmamış bir şey değil onlar. Bunun parçaları. Ama arşivinizde hatıra olarak duracak. Hanım kızlar, tarımla ilgilenen bir aile çocuğu olup olmadığınızı bilmiyorum. Ama çok basit bir kuralı, ben de tarımla uğraşan birisi değilim. Öyle bir ailenin çocuğu değilim ama az çok şunu biliyorum. Şu mısır, buna koçan, somak bir sürü şey söyleniyor. Bundan herhangi bir tanesi, şöyle bir tane kopardım mesela. Şu mısır koçanı denen şeyin, şu içinden aldığım bir tanesi, bunun belki de milyarlarcasını içinde barındırıyor. Bunu toprağa atıyor çiftçi. 3 metrelik ağaç gibi bir şey oluyor bu. Bundan, toprağa atılan bundan, bunun gibi 7-8 tane çıkıyor. Şu anda 300-400 gram var herhalde. Bu şu şekilde izlendiğinde, dikkat edin tırnaklarımın arasında kaldığı için görünmüyor. Bundan daha küçüğü de olabiliyor zannediyorum. Daha küçük bir parçası da var. Şu da bu mesela. Şöyle gördüğünüz gibi küçücük bir mısır taneciği. Müslüman genç kız kelimelerini birleştirmem için bu mısırın geçmişine ve geleceğine temas etmem gerekiyor. İlk defa Allah yeryüzünde bir yerde bir toprakta bir saman gibi büyüttü bunu. İlk yarattı Allah. Kim bilir hangi peygamber zamanında hangi insan bu nedir diye merak etti. Aldı, eve götürdü, baktı ısırılıyor. Çünkü bu taze iken süt gibidir. Isırdın mı ağzına sütü gelir. Pişmeden de yenir tazesi. Ya da onun koyunları, inekleri buna daldı yediler. Kuşlar yerken izledi. Bu nedir diye merak etti. Bir kısmını yedi, yiyemediği kurudu. Kuruyunca bu odun gibi oluyor. Odun gibi olunca değirmene gidiyor. Bundan çok güzel un çıkar. Böyle mısır ekmeği diye meşhurdur. Karadenizli yer bunu, herkes yiyemez. Böyle bir ekmek olur bundan. Yani dişleri bozuk olan da yiyemez zaten. Üstünde böyle yarım santim gibi, sunta gibi olur böyle sert bir mısır. Bunu ilk çiftçi, sonraki çiftçi nasıl değerlendirdi bilmiyoruz. Tarih yok elimizde. Ama öbür sene kuşlar bundan çalarken 3-4 tane, çiftçiyi görüp kaçarken ağzından düşürdüğü de seneye mısır olarak büyüyünce muhakkak çiftçi anlamıştır ki bu toprağa düşünce büyüyor. Yemiş yemiş böyle bir tane saklamıştır. Şimdi de çiftçiler öyle yapıyorlar zaten. Mesela 10 dönümlük tarlayı mısır ekiyorlar. Onu biçer döverlerle topluyorlar. Değirmene, yağ fabrikalarına bir yere gönderiyorlar onu. Ondan sonra bunun gibi 10 tanesini saklıyor tekrar. Balkona çıkarır, bunları böyle kuruturlar. Köy balkonlarında görürsünüz, asarlar bir yere. Ucunda bunun tıpkı bu mendiller gibi böyle bezleri vardır, poşettedir bu. Bez poşette. Sapı da sağlam, onu asarlar balkona, güzel kurur. Odun gibi olur. Adama vursan kafası yarılır. O hale geliyor. Sonra bunu tek tek koparıyorlar ve tarlasına tekrar ekiyor. Öbür sene tekrar topluyor. Şu bir tanesini kopardığım mısır tanesi. Kaderi ne biliyor musunuz? Ya büyürken bir kuş yiyecek bunu. Kabuğu, bunun böyle bir bezi var poşeti içinde. Görmeyenler için tarif ediyorum. Cahilsiniz demiyorum. Böyle tıpkı böyle bir poşetin içindedir. Kargalar bunu çok severler. O geliyor böyle insan gibi açıyor bunu. Şuradan tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık çiftçi bir cigara içene kadar o bunu bitiriyor. Çiftçi yuvaa kovalıyor muvalıyor ama o bunu bitiriyor. Karnı acıktı mı bir daha geliyor tıkı tık tıkı tık tıkı tık bir daha yiyor. Çiftçilerin en büyük düşmanı kargalar çünkü. Eğer tabi domuz gelip gece hepsini yemezse, domuz sapından götürüyor. Ayılar da domuzlar da bunu çok seviyorlar. İçinde şeker var, nişasta var, doyurucu bir şey. Mesela bana doktor bunu yasakladı. Hiçbir şekilde yiyemiyorum, midem hazmetmiyor belli bir yaştan sonra. Böyle çimento gibi bir şey. Şimdi bunun bir kaderini söylüyoruz. Bunu karga tık tık tık tık tık tık yiyecek. Veya domuz yiyecek, ayı yiyecek. Birinci kaderi. Hayvana yem olacak. İki, bu büyüyecek. İstanbul'dan, Ankara'dan yeğenleri, torunları gelince çiftçi bundan koparacak, pişirecek. Sokakta ya da emin önünde ızgara yapacak, verecek. Ve böylece gübre olacak. Kuşun gagasından da gübre olmuştu. Öbür türlü de gübre olacak. İki. Üç. Bunu kuruturlar. Fabrikaya götürürler. Yağ veya un yaparlar. Bu da bunun üçüncü kaderi. Dördüncü kaderi ise çiftçinin seçtiği var ya böyle güzel. Bu güzel. Damızlık dediği. Büyük boylu böyle verimlilerinden. 5-10 tane seçiyor ya. O seçtiklerinden balkonuna asıp kuruttuklarından biri olmak da dördüncü kaderi bunun. Eğer bu o seçip kuruttuğu, damızlık tuttuğu mısır koçanlarından birisi olursa bu şu demektir. Mısırın kaç senelik tarihi var? Bu mısırı kastediyorum. Firavunların mısırını değil. Şu mısır bitkisinin tarihi kaç sene? Kim bilir 20 bin sene, kim bilir 30 bin sene bilmiyoruz. Diyelim ki insanla beraber çıktı 10 bin sene diyelim. Şunun ataları 10 bin senedir var ve bunun atalarının şu parça bir tane kopardık ya böyle düşünce de kayboluyor zaten. Şimdi hanımlar da kızar kirlettik yeri ama görünmez burada. Yani şu mısır taneciğinde bıçakla filan kesince tırnakla bölünce hiçbir şey görünmüyor. Sadece mis gibi mısır kokuyor. Fakat herhalde laboratuvarda mikroskop cihazının filan önüne konunca şunun boy boy resimleri mi var, genetiği var bunun diyorlar. Hani oynadılar genetiğiyle filan. Herhalde bu böyle resimleri mesimleri var. Krokileri filan var içinde. Ama şu eğer 10 bin senelikse bu mısır dünyada 10 bin senelik atalarının şekli var bunun içinde. Bu ilk 3 şekil mısırda Mısır'ın mukadder, tahmin edilecek muhtemel kaderi, birincisi kargalar domuzlar yiyecek dedik, gübre oldu gitti. İkincisi fabrikaya götürecek adam dedik, un oldu, yağ oldu, gene gitti. Üçüncüsü Mısır çarşısının önünde, İstanbul'da Eminönü'nde seyyar satıcılar, taze abi, sütlü mısır abi bağırıp böyle pişirip verecekler, gene gübre oldu gitti. Dördüncüsü dedik ki çiftçi bunu balkona asacak. Kurutacak güneşte. Bunu damızlık olarak kullanacak. Damızlık olarak kullanıldığında bunlardan herhangi bir tanesi seçilmiş demektir. Ne seçilmişliği? 10 bin senedir mesela devam eden mısır soyunu devam ettirecek. Bu şunu gösteriyor. Eğer bu seçilirse, seçilmişliğin sonucu olarak da güneşte güzel kurutulursa, çiftçi de bunu toprağa atarsa, kargalar da becerip topraktan çıkaramazsa bunu, çünkü toprağa tohum atılınca da karga bayram ediyor. Çiftçi tohum atarken bakıyorsun kargalar Amerikan ordusu gibi tarlaya çullanıyorlar. Böyle hemen gıdık gıdık daha bunu tohumlanmadan, bitki haline gelmeden koparıp kaçıp gidiyorlar. Çiftçi hemen bir kargayı vuruyor, asıyor oraya. Asınca o tarlaya bir daha uğramıyorlar. Kargalar akıllı. İnsanoğlunun ilk öğretmeni biliyorsunuz karga. İlk cinayet kapatma dosyasını o öğretti insanoğluna. Kendi de cani bir tip çünkü. Bu o zaman hanım kızlar, bu seçilmiş mısır tanesi tarlaya atıldığında 10 bin senelik atalarının soyunu devam ettirmek için seçilmiş saygın bir mısır soyunun örneğidir bu. Bu süreçte bu soyu devam ettiren, şu küçücük iki parmak arasındayken görülmeyecek kadar küçük olan şu mısır tanesinin güneşte iyi kurutulması lazım. Güneşte kuruturken kargaların saldırmaması lazım. Kargadan ve domuzdan kurtulmuş, mangaldan kurtulmuş mısır, mısır soyunu devam ettirebilir. Aslında her mısır tanesi bu soyu taşıyor. İçinde var. Ama domuzdan, kargadan, mangaldan kurtulanlar ancak bu soyu devam ettiriyorlar. Bu tarım bilgilerimi alabildiniz mi? Kazma kürek getireyim mi? Mısır işi yapabilir misiniz? Yani ciddi bir şekilde geçinirsiniz. Çünkü para eden bir bitkidir. Her zaman da para eder. Ama tabii gübrelemezsen filan büyümüyor. Biraz sorunu var. Gübre, mübre, her şeyin sorunu var. Buraları kirlettiğim için müdür hanım kusura bakmasın. İdare etsin bizi artık. Adımız da inşallah ziraatçı hocaya geçmez. Hanım abalar, ders bitti. Konuşacak bir şeyim kalmadı benim. Ama ufak tefek açıklamalar yapabilirim. Anlaşılmayan bir şey varsa. Ziraat öğretmek için geldim. Değerli kızlarım, bacılarım, mümin kızlarım, Asiye denen kadın, Hatice denen kadın, Meryem denen kadın, genetik olarak hiçbirinizden farklı değildi. Hiçbir kadını Allah genetik olarak işe yaramaz yaratmamıştır. Kargaların eline düşen kadınlar berbat olup gübre olup gitmişlerdir. Domuzun dişlerine takılmış mısır gibi domuzların eline düşmüş kadınlar Asiye olamamışlardır. Güneşte kurutulmuş gibi eğitim görmüş, iyi ana ve baba görmüş, iyi arkadaş görmüş, iyi mürebbi, öğretmen görmüş bütün kızlar Asiye soyunu, Havva soyunu devam ettirmek için en uygun adaylardırlar. Ellerinizdeki bu mısır tanelerini hatıra olarak saklayın. Kıyamet günü herhangi biriniz, biz de erkekler olarak şüphesiz ama sizler bayanlar olarak, herhangi biriniz kıyamet günü bu ümmetin Sümeyye'si ile aynı cennete giremezseniz o mısırı unutmayın. Ama sizi kargaların eline düşüren çiftçileri muhasebe edebilirsiniz orada. O ayrı bir sorun. Niye kargaları bu tarlaya soktun diyebilirsiniz. Domuzu da Allah yarattı ama çiftçiye tarlanı bekle dedi. Domuz bu mısırları götürdü diyemeyecek kimse. Bütün çiftçiler tarlasını ekiyor zaten. Bazı çiftçiler gece nöbet bekliyor domuz basmasın tarlayı diye. Bazısı da el ense çekip yatıyor, onun tarlasını domuz yiyip bitiriyor. Sizden herhangi biriniz hanım kızlar olarak kendinizi talebe, diye görüyorsanız, siz bir defa kargalara mahkumsunuz. Kendin kargaya gel al beni diyorsun demektir. Hanım kızlar, Mısır için geçerli olan bu kural, bütün kızlar için geçerlidir. Her kız çocuğu, genç veya büyük yaşlı Havva'nın genetik olarak uzantısıdır. Bunun 10 bin sene önceki Mısır'ın en az 100 bin senedir tarihi. Çünkü insanlığın en eski bitkilerinden birisi. İnsanlığın en mükerrem, en saygın ilki olan Havva'nın genetik yapısı her kızda vardır. Havva, peygamber karısıdır. On binlerce peygamberin de anasıdır Havva. Kabil'i de doğurmuştur ama Habil'i de doğurmuştur. Herhangi bir hanım kızın şu bu şekilde hayatını heder etmesi, bunun kargaların eline düşmesiyle özdeğerdir. Bütün çiftçilerin en büyük projesi domuzdan ve kargadan tarlayı kurtarmaktır. Tarlayı korumak ekmekten önemlidir. Anne baba dediğin kız öğretmeni, kız müdüresi, kız ablası, kimse artık dediğin korur. Eğitmek sonraki iştir. Çünkü yetiştirirsin, karga gelir, açar bezini, poşetini, tıpış tıpış yer bunu. Sen büyüt büyütebildiğin kadar. Kargadan korumak, tarlada büyütmekten önemli. Sizden biriniz, benim müdür olduğum bir yerde, hoca olduğum bir yerde, şuradan Avrupa'dan, Asya'dan, Amerika'dan gelmiş, okumak isteyen talebeler olarak görülüyorsa eğer, ciddi bir şekilde yazık ediliyor demektir. Sizden biriniz en düşük ihtimalle Havva'sınız. Şu Mısır 10 bin senelik geçmişin özeti olduğu gibi 100 bin sene sonraki Mısır'ın da aslı değil mi? Bunun toprağa atılması mesela şöyle bir hikaye. Bugün Yüce Amerika'mız, her şey elinde ya, kudretli bir Amerika'mız, karar etti ki Mısır'ın tamamını imha edeceğim. Ve becerdi, Mısır soyu kurutuldu. Şöyle bir Mısır tanesini de bir çiftçi becerip cebinde sakladı. Amerika'da Birleşmiş Milletler'de tören yaptı, soyunu kuruttum Mısır'ın dedi. Bir çiftçinin cebinde bu saklı olduğu sürece soyu kurumuş mudur Mısır'ın? Mümkün değil. Firavun, Allah diyen herkesi imha ettim bitti dedi. Doğumu yasakladı, erkek çocuğu yasakladı. Allah imanı Asiye'de sakladı mı? Sakladı. Asiye'yi ortaya çıkarınca iman ayağa kalktı mı? Kalktı. Bir tek Mısır'ı bir çiftçi cebinde sakladığı sürece, bir tek Mısır'ı Amerika Mısır soyunu kurutamaz. Bir çiftçi de muhakkak bir tane saklar. Çünkü bu kamyonla saklanacak bir şey değil, bu kadar. Bunu X-ray cihazına koysan da bulamaz zaten. Hani havaalanına girerken arıyorlar ya cihazda. Öyle bir cihazla bulması da mümkün değil bunu. Dişinin arasına koyarsın. Yeter ki sen bunu çürütmeden sakla. Çürütür saklarsan bir değeri yok. Güneşte saklayacaksın, çürütmeden saklayacaksın, ezmeden saklayacaksın. Böyle ezdikten sonra saklayamazsın. Damarları kopmuş olur bunun. Sizden biriniz bu ümmetin insana ihtiyacı varsa o insanın aslısınız. Bu ümmetin Meryem'e ihtiyacı varsa siz Meryem adayısınız. Bu ümmetin, korkma çık, sen edepli bir insansın, Allah seni utandırmaz, ben de arkandayım diyen, Hatice'ye ihtiyacı varsa siz o Hatice'siniz. Siz kendinizi inkar etseniz de bu kalkıp ben buğdayım diye propaganda yapsa, 3 tane bilim adamı da bu aslında buğdaydır, İşte Koreliler, Kuzey Koreliler bunu Mısır'a çevirdiler dese kimse inandıramaz. Kuzey Kore bunu Mısır'a çevirdi olamaz. Mısır soyundan bu. Evet, beyaz mısır mı, sarı mısır mı farklı olur ama mısır bu. İnsansın. Kafir bile yaşasan 40 sene, 50 sene, bir kere la ilahe illallah dediğin zaman 10 saniye içinde, aslın Havva'ya döndüğün için sen yine kıyamete kadar insanlık ve iman genetiğini devam ettirecek bünyen vardır. Bunun için 100 yaşında da olsa bir kafir, bir kere la ilahe illallah de, gir cennete diye ona vaat ediliyor. Çünkü kafir olarak da yaşasa, çıplak kadın olarak değil, kafir olarak bile yaşasa, bırak çıplaklığı, bir kere la ilahe illallah dediğinden 3 dakika sonra ölse, cennet hurisi olarak ölecek. Çünkü aslı gene Mısır. Şeytan ise, sen geçen sene başını açmıştın, sen cehennemde yerin aboneli zaten, boşuna uğraşma der. Allah öyle demiyor. Aslına dönmeye karar verdiğin gün. Yani bu bir tane koparılmış şey, toprakla buluştuğun gün, insanlığın kıyamete kadar ihtiyacı olacak 100 milyarlarca ton mısır sensin. Kurusun bütün mısırın soyu, şu saklansın, 2 yıl içinde 100 ton olur bu. Çünkü bunu bahçeye bu sene attın, bu bir somak, büyük bir sap verecek. İçinde 7-8 tane olacak. Şunun içinde rahat 300-400 tane vardır. Aklı olmayan birine saydırabilirim kaç tane var bunun içinde. Boş vakti olan var mı saydırayım? Deliye post saydırırlarmış eskiden, aklı olup olmadığını ölçmek için. Bunu sayabiliriz ama ben tahminen zannediyorum 300-400 tane var. Bundan bir tane sakladığın zaman bu 2000-3000 olacak o sene. Seneye 3000 mısırda rahat 1 milyon mısır olacak. Bu 100 ton demektir. Bir yaz tanıdın mı fırsatı buna? İnsanlık yeniden mısır ile buluşur. Bütün insanlık kadınlar, Afrika'dan Kuzey Kutbu'na kadar, bütün kadınlar çırılçıplak, ahlaksız, iffetsiz, rezil, rüsvay, berbat, Allah tanımaz, peygamber tanımaz, haya bilmez olsalar bile, bu durumda değiliz elhamdülillah, şükürler olsun. Böyle olsa bile sizden bir taneniz ben varım Allah'ım, ben bu temiz soyu devam ettireceğim deyip istiğfar edip Rabbine döndüğü gün Mısır kurtulmuştur. Mısır'ın soyu devam ediyordur. Bu ne demek oluyor hanımefendiler biliyor musunuz? Aslında konuşmam bitti ama ben açıklamalarımı uzatıp duruyorum vakti doldurmak için. Siz kargalardan ve domuzlardan kendinizi koruduğunuz sürece insanlığın umudusunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın beklediği umut sizsiniz. O zaman bir, kendinizi buraya oturtun. Karganın midesinde, domuzun işkembesinde değil, güneşte kurutulan hanımefendiler haline gelmeyi gaye edin. Siz bunu istemedikçe hiçbir melek sizin böyle olmanız için gayret etmeyecektir. Sizin ne istediğinizi Allah bilsin bir defa. Yüreğinizde yanan kor bu olmalı. İnsanlığın asiyesiyim. Firavun bütün dünyayı işgal etmiş olsa, ana rahimlerine bile müdahale etmiş olsa ben varım. Firavun ana rahimlerine müdahale etti. Doğum benim iznimle olacak dedi. Kürtaj'ın ilk babası. Sarayındaki Asiye'yi hiç akıl edemedi ama. O korktuğu rüyası kendi karısı olan Asiye'den gerçekleşti. Çünkü Allah Asiye'yi Firavun'un sarayının balkonunda kurutuyordu. O onu anlayamadı. Asıl tohum Firavun'un kendi eliyle güneşleniyordu orada. o diğer çiftliklerdeki mısırlarla uğraştı. Yanlış savaş yaptı. Ne bilsin karısı kurutulan tohumdu. Hanım kızlar, kendinize yer biçin. Midesi, domuzun midesi bunun yeri olabilir. Güneşte kurutulup 10 bin senelik soyu 10 bin sene daha devam ettirecek mısır olma savaşı. Domuzun midesi mi? Balkon mu? Bu tercihi yapacaksınız. İlim tahsil eden kültürlü hanımefendilersiniz. 2. Bu anlattığım domuz, affedersiniz, realiter olsun diye söylüyorum. Domuz kaba bir kelime çünkü. Şu mısırın düşmanı olan domuz. Sizin düşmanınız ise ayna denen domuzdur. Aynadır sizin domuzunuz. Veya arkadaştır. Sizi bu bir numaralı orijinal fikirden bir santim geri çeken her şey domuzdur. Bunun adına alışveriş merkezi deyin, eğlence merkezi deyin, internet deyin, istediğinizi deyin. Burnu düz, dört ayaklı domuz beklemeyin. Kablolu, kablosuz bir domuz bekleyin. Sizin için Allah hususi dört ayaklı bir domuz gelip seni mideme almak istiyorum Avrupalı kız diyecek hali yok herhalde. Öyle yapsa Allah kimse şeytanın tuzağına düşmezdi. Midesine indikten sonra internetin sen bunu anlayacaksın. İş işten geçmiş olacak. Gerçi Allah'ın kapısı kapalı değil. Becerip internetin midesinden de çıksan gene kabul eder Allah. Ama çıkılacak bir yer değil, çok rampa. Ayna en kaliteli domuzlardan bir domuzdur. Ama haram, yasak bir şey değil ayna. Karşıdan nasıl göründüğün, senin varlığından daha değerli hale geliyorsa ayna sayesinde, seni ayna taptırıyorsa kendisine, bahsettiğim domuzu tanıdın demektir. Ama ne yazık ki domuzu ayaklarıyla ve burnuyla tarif etmedikçe bir şey anlaşılmıyor. Herkes bir gün bir domuzun vuu yaparak yanına geleceğini zannediyor. Cebindeki telefonun tarlayı silip süpürdüğünü, bütün mısırları imha ettiğini anlayamıyor. O domuz bekliyor hala. Hala karga bekliyor, karga oymuş kafasını, haberi yok. Hanım kızlar, bir kızımıza böyle bir şey anlattım. Bana dedi ki, hocam dedi, bana uymuyor sizin dediğiniz dedi. Çok berbat bir durumdaydı. Burada konuşulması beni de sizi de kızartacak bir yüz sahibi yapacağı için anlatmayayım. Böyle bir durumda sizinki bana uymuyor dedi. Neden kızım dedim? Çünkü dedi, biz öyle başlamadık zamanında dedi. Nasıl başladınız dedim. Dedi biz dedi bir defa Allah rızası için yola çıktık dedi. Yaşım uygundu, yaşı uygundu. İlk görüşmelerimizde biz İslam'ın ihtiyacı için varız. Kendimizi İslam'a feda edeceğiz. İslam'ı harcamayacağız tamam mı diye yeminleştik dedi. İşte ben de bunu anlattım dedim. Bir sabah köy meydanında cami hoparlöründen anons ediliyor mu? Dikkat dikkat. Bütün kargalardan duyurudur. Herkes tarlasını korusun. Biz öğle vakti geliyoruz. Diyor mu kargalar? Domuzlar kamuoyu ilanı yapıyorlar mı? Üzerimizden vebal gidiyor. Bu gece köyünüzdeyiz. Haberiniz olsun. Diye mesaj gönderiyorlar mı telefonla domuzdan? Hiçbir şey göndermiyorlar. Kargaları sen göremiyorsun zaten. Bir ağacın dalında gizleniyor. Vın diye bir ses duyuyorsun. Biraz sonra mısırlar yok. Bunu anlattım sana kızım dedim. Sen hala domuzun karnındasın, bir şey anlamamışsın. Şeytan, aptal, Meksika'dan kaçmış bir sarhoş mu zannettin sen şeytana? Meksika zindanlarından kaçar hani Amerikan filmlerinde filan. Sen Meksika zindanlarından kaçmış, yolda da kelepçesini bir meyhanede çözmüş biri mi zannettin? Kimi öyle aldatabilir ki şeytan? fareye üstünde zehirdir, dikkat yaklaşmayın buna diye yazan bir yem mi veriliyor? Bütün tuzaklar cazip şeylerdir. En cazip tuzak da Allah'ın adının kullanıldığı tuzaktır. Allah rızası için. Gazali, rahmetullahi aleyh, büyük ihtimalle ismini bilmiş, İhya-ül-Umuddin'i görmüşsünüzdür. Çok müthiş bir örnek veriyor. Bir Müslümanın sabah namazı tiryakiliğini nasıl sona erdirebilir şeytan diyor. Çünkü Müslüman biliyor ki sabah namazı kılmasam yandım, hiç kaçırmıyor. Kalkma namaza, bir günde benim hatırım için kalkma, masraflarını öderiz filan dese inanmayacak Müslüman. Ne yapar diyor. Bir gün ona gece teheccüd namazı kılmanın önemini anlatan bir konuşma dinletir. Onu heyecanlandırır. Damarlarına girer ve onu ağlatır sabaha kadar diyor. Ertesi günde karar ettirir ki ulan ömrümün sonuna kadar teheccüdü bırakmam bir daha ben. Bu kadar büyük sevabı yıllardır nasıl kaçırıyorum ben? O gün teheccüde kalkar diyor. İki rekat kılar, uykusu gelir. Onun içinden der ki ona, 50 senedir teheccüd kılmıyorsun, utanmadan iki rekatla yatacaksın. Sen en az 10 rekat kılman lazım. 10 kılar, tamam dedirtmez ona. Var mı öyle 10 rekatla? Hazır, yakalanmışsın. Peygamberin miracı namazdı. Devam et, devam. O da elhamdülillah melekler beni desteklemeye başladı ya. Diye düşünür. 2, 4, 6, 8. Gecede geç yatmış, tarlada da çalışmış, yorgun, bitkin. 10 rekat, 12 rekat ona kıldırır. Uzun zammı süreler okutur. Güzel mi bir iş? Güzel. Teheccüd peygamber ibadeti. Kime nasip yapacak bu ibadeti? Ne güzel. Sonra öyle olduğu yerde seccadenin başında hafif bir dinlen. Camide uyursun yoksa imam zammı süre okurken der. O şöyle bir tefekkür edeyim derken uyandığında öğle ezanı okunuyordur. Bir sabah namazını kaçırdı. Resmi protokolle ama. Namaz protokolüyle. Kaç rekat kılsa teheccüd onun yerine geçecek? Yok öyle bir rakam. 1000, 10.000 yok. Gitti sabah namazı. Kim kazandı? Namaz gibi, teheccüd namazı gibi bir yemi onun önüne süren şeytan kazandı. Hanım kızlar, domuzlar gelmektedir diye davul çalmaz domuzlar. Somatların zaten o mısır bitkisinin altından vın gidip bir daha tarla olmadığını da anlıyorsun, bu tarlada mısır varmış. Hanım kızlar, eğer kendinizi asiye adayı kabul ettiyseniz, son nesli mısırın, ciddiyseniz karga ve domuza karşı dikkat edeceksiniz. Asrın kargalarına, asrın domuzuna dikkat edeceksiniz. Sen kendini korumaya alınca, bu azmi ve heyecanı sen meleklere gösterince, Allah seni Firavun'a karşı Asiye'yi koruduğu gibi koruma altına alacak. Sana internet zarar vermeyecek o zaman. Seni buz üstünde ıslık çalarken yürüyor gördü mü melekler? Bırakarlar elini, küt diye düşersin ilk adım attığında. Aman buzlu zemin diye parmakların üstüne basarak yürüyen hiç kimse düşmez. Oho, dağa bak, ormana bak dersen pat yere düşersin. Karga ve domuza karşı koru kendini, eğer son mısır tanesi görüyorsan kendini. Onu başka abla yapar, o daha tesettürlü düşünüyorsanız, senin familyan değişik zaten. Sen mısır familyasından değilsin. İstediğin türlü kendini salabilirsin, serbestsin. Hanım kızlar, yeter ki domuzu dört ayaklı zannetmeyin. Kabloluydu eskiden, kablosu da kalktı. Hatla veriliyordu domuzluk. Şimdi duyduğuma göre hat da kalkacakmış dünyada. TC numaranı yazıp hat geldi sana sayacakmışlar. Bu acayip bir şey. Domuzluk çeşitleri büyüyüp gidiyor. Kargalar kanatla uçuyorlardı. Herhalde kanatsız uçacaklar artık. Allah kimseye yalvarmıyor. Ama ona yalvaranları da itmiyor Allah. Kabul ediyor. Hanım kızlar size ben çok çalışın, alim olun demeye gelmediğimi 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz. Size mısır tanesi dağıtmaya geldim. Bu mısırlarımı hatıra olarak saklayın. Masanızın üzerine koyun. Saatlerce konuşmama değecek bir iz bıraktığımı düşünüyorum mısır sayesinde. Müzeniz varsa bunu da müzeye koyabilirsiniz. Bir köylü hoca geldi bize tarımın önemini anlattı diye. Bunu da size bırakabilirim. Güneşte kurutun. Lazım olursa müdür hanım. Atabilirsiniz de bana lazım değil çünkü. Ama ben mısır avcısıyım. Değirmende kullanmak için değil. Değirmene giden mısır gübre oluyor sonra. Un oluyor, yağ oluyor. Ne olursa olsun ya hayvanın ya insanın midesine gidiyor, oradan da iskiye gidiyor. Bir daha da işe yaramıyor. Sadece çevreyi kirletiyor. Bu insanın içine karışma hikayesi ne? Bir örnek vereceğim. Ayet değil, hadis değil. Masal gibi bir şey ama siz kendinize bundan anlam çıkarabiliyorsanız çıkarın. Behlül Dane diye birisi varmış. Duymuşsunuzdur, Abbasi döneminde yaşamış. Evliya olduğu da söylenir, meczup olduğu da söylenir. Çok güzel sözleri var ama. Bu evlenmezmiş. Bir gün bir cami çıkışında, ya Behlül niye evlenmiyorsun sen? Evlen demişler. Yapmış. Ya evlen. Bir de diyorlar ki meczup ama vardır bir bildiği. Allah dostu bir adam. Orada bir at pisliği görmüş. Evleneceğim de şu engelliyor beni demiş. Ne engelliyor demiş. Bastonuyla bu pislik demiş. Göstermiş. Nasıl engelliyor ki seni demiş. Orada dinlemiyor musunuz? Bir şeyler anlatıyor demiş. Ne anlatıyor demiş. Bir at gübresi yani. At pisliği. Sokak ortasında affedersiniz. Demiş ki ona at pisliği. Behlül, zamanında ben mis gibi buğdaydım tarlalarda, arpaydım. Bu hayvan beni yedi, içine karıştım, bak ne hale geldim. Evlenip de insanların içine karışma, sen de böyle olursun. Diyor bana demiş. Ya yetmez züp deyip kovmuşlar ona. Peygamber evlenmiş canım, sen ne yapıyorsun? Ama sadece çeyiz ispatı, eşinle kol kola boğazda tur atmak, kaynanana çay yapınca aferin olmak gibi bir gaye ile evlilik, alimallah aynı Behlül'ün evliliği. Karışırsın, gelinlerden bir gelin, kaynanalardan bir kaynana, hacı nenelerden bir hacı nene, rahmetli nenelerden rahmetli bir nene olursun, biter sürecin. Asiye hala bitmedi. Şu senelerdir adını andıktan sonra rahat uyuyabildiğim bir gecem yoktur. Kıyamet günü geçtiği yerlerden bir kere geçmeye razıyım. Asiye olmak benim ereceğim bir şey değil. Bir kere Asiye bu cennetin bu dalına değmişti desinler, oraya gideyim, başka bir şey istemem. Asiyelik başka bir şey. Üstelik evliydi. Üstelik Firavun'un karısıydı. Ben Allah'ım diyen aptalın karısıydı. 50 sene evli kalmış Firavun'la. 60 diyen bilgi kaynakları da var. Ben Tanrıyım, ilahım diyen, Mısır'ın ilahı benim diyen adamın yemeğini mi pişirdi? Beraber yattılar, kalktılar işte. Ama kadın, mesele evlilik meselesi değil, nasıl evlilik meselesi mesele. Delikanlıya aşık olup delikanlıyı yaratanı unutacaksan kör olsun o aşkın senin. Delikanlının yaratanını bulduğun aşka da ne mutlu. Ama ilk günlerde ve 10 yıl sonra. İlk günlerde ve 10 yıl sonra. Size hanım kızlarım bir karga tarif edeceğim. O kargaya dikkat edin. Size mesaj gönderecek bir gün. İşte ben kendini Allah'a adamış bir delikanlıyım. Fakat iyi bir Müslüman kız lazım. Yoksa tehlikedeyim. Beni Allah için İslam'ı yaşatacak yuvanın babası yapabilir misin sen? Allah, ne başlangıç be. Karga oğlu karga bu. Bir defa bu karga olmasa annesiyle sana ulaşırdı. Bu karga vın yapıp yukarıdan geliyor. Köy yolundan gelmiyor, dikkat et. Annesini göndermiyor sana. Hain karga. Bunu nereden anladın sen, bu kadar iyi bir anne o adayı olduğunu? Dikizliyorsun demek ki. Sana annesi bilgi vermedi. Senin annen de bilgi vermedi. Korsanlığın vın yapışından belli senin. Vak vak vak bir git tarla gitti. O kargaya dikkat edin. Çünkü Allah'ın adını kullanacak. Şeytan da zaten babamız Adem'e baş ver cenneti be Adem, ne işin var burada demedi. Size bu cennetin sonsuzluk sırrını öğreteyim mi dedi. Öğretme dediler. Sanki Allah çıkaracağım sizi demişti oradan. Şu ağaçtan yemeyen burada kalamaz dedi. O zaman yiyelim dediler. Önce Havva mı yiyelim dedi, Adem mi yiyelim dedi, ayrı bir konu. Başladığı önemli değil, o ağaç yüzünden ikisi de çıktı. O önemli. Fakat şeytan İslami bir yuva kurup cennette kalmak için bunu onlara tavsiye etmişti. Kargaya dikkat edin hanım kızlar. E o zaman niye biz kargayla uğruyoruz? Ömrümüz karga beklemekle mi geçecek? Mısır olmasaydı. Mısır olmasaydı. Zaten mısır olarak yaratılıp kargaya yem olanlar ne diyecekler sonra? Keşke biz de hayvan olsaydık, toprak olup gitseydik diyecekler değil mi? Ya leyteni küntü turaba. Keşke mısır olmasaydım. Ne işim vardı mısırlıkla benim? Eşref-i mahlukat, Havva'nın kızı. Peygamber yok bundan sonra ama peygamber varislerinin anası. Nesli peygamber varisleriyle devam edecek bir anne adayı olarak yaşamak diye bir şey var bu dünyada. Bu sana alternatif olarak verilmiş zaten. Ama sen kargaya yem olmuşsun. Domuzun midesine inmişsin. Yapacak hiçbir şey yok. Keşke mısır değil de bir odun olarak yaratılsaydım. Kargalar kavak ağacına bir şey yapmıyor zaten. Ben de kavak ağacı olsaydım demenin bir anlamı yok. Onu da odun yapıyorlar sonra, merak etme. Balta onu da bitiriyor, o da ateşe giriyor. Ama kavağın soyu şerefli bir soy değil. Üstelik astıma sıkıntılı olduğu için belediye yasaklıyor kavak dikmeyi. Hanım kızlarım, size Asiye'yi göstermek istiyorum. Sakın namaz kılmayı, oruç tutmayı, tesettürü, fıkıh dersi okumayı bir iş zannetmeyin. Onu sizin gibi böyle güzel yerlerde barınma imkanı olmayan köylü neneler de yapıyor. Üstelik saçının kılını 80 senede göstermemiştir hiç. Ben nenelerimi hatırlıyorum. Alimallah benden daha takva ettiler. Saçının ne renk olduğunu bir gün neneme dedim, anneanneme. Senin saçın beyazladı mı nene dedim. Bizde nene denir anneanneye. Terbiyesiz. Sana ne benim saçımdan dedi. Torunu olduğum halde, beni de canı kadar sevdiği halde müstehcen kabul etti. Saçın beyazladı mı sözümü. Namuslu kadındılar. Hanım kızlar, namaz kılmak bir hedef değil. Milyarlarca secdenin senin neslinden doğanlar tarafından yapıldığı bir çeşmenin başındaki vana mısın? Onu söyle bana sen. Maşallah, iyi ki namaz kılıyorsun. E zaten kafirle Müslümanın arasındaki fark namaz. Tabii kılacaksın. E tesettürlüymüş. Mısır mısın soyacaklar seni? Elbette tesettürlü olacaksın canım, Allah Allah. Rahibeler de tesettürlü. Sen nerede duruyorsun? Karganın midesinde mi? Biraz sonra gübre olarak seni bir ağaçtan aşağı atacak. Domuzun midesinde mi? Balkonda kurutuyor mu seni hoca, öğretmen, müdür hanım? Sonra da Asiye'nin 22. asırdaki örneği mi olacaksın? İyi yer biç kendine. Namaz kılacaksan bir daha benim derslerime de katılma zaten. Çünkü ben kadınlara namaz kıldırmıyorum. Annen öğretmiştir sana namazı. Tesettür de benim sorunum değil. İstersen açıl, bana ne ya? Ama ben Firavun'un karısı da olsan Kur'an'ın önüme koyduğu muhteşem kadın arıyorum. Avrupa'dan gelmiş bu kızlar. Hiç önemli değil. Firavun'un sarayından da daha kötü değil herhalde. Avrupa'da bir sürü ezan okunuyor. Ama sen kendini hala olmaz benden diyorsan vallahi olmaz. Vallahi olmaz. Neden? Bir defa sen aday değilsin. Asalaklığa adaysın, asiyeliğe değil. Ümmetimin asalağısın sen. Tesettürümü de kullanıyorsun. Namazımı da kullanıyorsun. Soyun kurusun da istiyorsun. Hanım kızlar, her kadın asiye adayıdır. Bakın kızlarım, Kur'an dört insanı örnek şablon diye gösteriyor. Bunlar sizin örneğinizdir diyor. Biri tahmin edeceğiniz gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Öbürü de büyük dedesi İbrahim aleyhisselam'dır. 120 küsur bin peygamberin içinde bu iki isim muhteşem bir şey. Öbür ikisi de Meryem'le Asiye'dir. Müminlerin örneği diyor Allah. Ne peygamber ne bir şey. Asiye kaç gün oruç tutmuştur sizce? Çünkü mümin olduğunu ilan ettiği gün çarmıha gerdi onu Firavun. Yere yatırdı. İki elinden ve iki ayağından çiviledi onu toprağa. Öyle ölsün güneşte diye. Kur'an Firavun'dan bahsederken çivici adam diyor. Ve Firavun ezil evtad. Çivileri olan hain. Neden? Çünkü bu şekilde yere çaktı. Önce elinden bildiğin çivi. Böyle toprağa çaktı onu. Tamam mı Asiye dönüyor musun dedi. Ben Rabbimin cennetini tercih ettim bir defa dedi. Ayaklarından çiviledi. Firavun melun kendi 50 yıllık karısını. Küfrün merhameti yoktur çünkü. Domuz, mısır filan takmaz yer. Merhameti yoktur. Bağırarak diyor ki Kur'an Tahrim suresinin son ayetleri arkadaşlar. Dedi ki Rabbim bunun sarayındansa sen cennetinden bana küçücük bir oda ver razıyım dedi. Kabul etti Allah. Bir kere namaz kıldığı vaki değil. Ulan Firavun namaz. İçinden geçen iman için çiviledi onu zaten. Namaz kıldırtırır mı? Namaz yok. Tesettür ne yapıyor Firavun'un sarayında? Oruç yok. Bir kere Musa'ya sana iman ettim de diyemedi. Sadece yüreğinde kıyamete kadar sönmeyecek volkan vardı, iman volkanı. Bir Kur'an dersi İmam Hatip Lisesi de görmemişti hanım kızlar. Bir gün Musa'dan oturup Tevrat dersi de görmedi aleyhisselam. Yani Musa ile ders de tarikat dersi almadı Musa'dan mesela. Sadece Musa'nın Firavun'un sarayında Firavun'a göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a iman et Firavun derken kaptı ateşi. O ateş ona yetti. Tek şey Firavun'la tartışırken Musa ve Harun aleyhisselam o tartışmalardan ilham aldı. Ders almadı. Okulda, İmam Hatip'te filan bir şey okumadı. İman budur kızlar. Bilgiye aldanmayın sakın. Çok bilenler değil. Bir kelimeden Allah'ı bulanlar kurtulacaklar. Onlar kendilerini bir defa büyük görürler. Büyük görürler. Girdin cennete yeter bile dedirtemezsin ona. Bu cennetin ötesi var mı? Var. Var mı adın cenneti? Var. Var mı Firdevs-i Ala? Var. Var mı makamı Mahmud'da Muhammed Aleyhisselam'la beraber olmak? Var. Ne işin var cennetin burasında? Der onlar. Büyük yüreklidirler. Karun'un mala doymadığı gibi onlar da Allah sevdasına doymazlar. Kadınlık budur. Bunun için şeytan sadece kadınla uğraşmayı yeterli buluyor. Bir kere asiyelik hedefini namaz kıl başını ört mevlüde git seviyesine indirdi mi o kazanıyor zaten. Yeniden şeytanla savaşacak olanlar bu siyaseti güdecekler. Cennet bile yetmez, Firdevs cenneti olacak. Adın cenneti olacak. Gittiğim yer Asiye'nin yeri olacak, Meryem'in yeri olacak. Hanım kızlar, bu Mısır hepiniz için mübarek olsun. Kutsal okunmuş filan değil. Sizi asiyelik cihadınızda tebrik ediyorum. Çünkü Asiye'den çok daha zor bir zamandasınız. Asiye bir sarayda bu mücadeleyi yaptı. Bütün dünya Firavun'un sarayına döndü şu anda. Örtülü analarınız, babalarınız bile size örtüyü çok görecektir. Şu asiyelik hikayesini geçen sene haçtan gelen nenenize anlatamazsınız. Kızım büyücü mü hoca, nereden soktu kafanıza bunu? Der şaşmayın. Asiyeliği her hacı teyze anlasaydı adı asiyelik olmazdı. Hacı teyzelik olurdu. Yolunuz kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.